çarşısında Alim aman aman aman, gülüm aman aman aman. Mum yanar karşısından, mum yanar karşısından. Adam kemlikli umar, Alim aman aman aman, gülüm aman aman aman. Kapı bir komşusundan, kapı bir komşusundan. Hop sindelli sindelli, bir kız derin dundallı. Kürkçüden bakıyorlar, onun altında bir köy var. Hop sindelli sindelli, bir kız derin dundallı. Kürkçüden bakıyorlar, onun altında bir köy var. Daldan kiraz deşir, Alim aman aman aman, gülüm aman aman aman. Altında kahve pişir, altında kahve pişir. Her kahve içtikçe Alim aman aman aman, gülüm aman aman aman. Beni aklına düşür, beni aklına düşür. Hop sindelli sindelli, bir kız